birazdan güneş doğacak, açacak çiçek sana sormadan. Birazdan gün başlayacak, saatin çalacak hiç utanmadan. Oysa sen bir nehirsin ve nehirler durmaz. Kavuşur bir an önce sevdiğine, asla geç kalmaz. İstesen gelebilirsin, yola çıkmadan olmaz. Sabah olmadan gelsen yine, ellerim sen olmadan ısınmaz. Son bulacak, kaçacak uykun ardına bakmadan. Birazdan yollar dolacak, garip İstanbul yine çıldıracak. Oysa sen bir nehirsin ve nehirler durmaz. Kavuşur bir an önce sevdiğine, asla geç kalmaz. İstesen gelebilirsin, yola çıkmadan olmaz. Sabah olmadan gelsen yine, ellerim sen olmadan ısınmaz. Yerler.